이렇게 나왔습니다. doing what is it? Thank you. انتظار محکم تر بدید. اگه بخوام شیر در حساب بیدم نه آنون تر بزنید لطافتش نکنم دوست دارم اون سفتی رو. Thank you. ستار دیگه داری میزنی؟ این سه میشه داری ستار دیگه میزنی بعد سیما وقتی میخوای حرکت کنی اصلا این یه فضا داره اون یه فضا دیگه داره Thank you. İngilizce yazdım. Thank you. مثلا رفتن اونجا چپش بیفته روی در تو در صورت هست بپیشونی میده یه مزاره هست که با دستی بپیشون آن این تحمیل با مثلا Thank you. سینما عوض کنیم، سینما برای هم چیزی روی سین داریم، اگر سینما عوض بخواهی بکنیم اصولا می کنم آشه بریم. دست بازم برکنی حکم در نمیاد. اگر بین سالبان نیرزیم که میگم بزنیم واسه تو سریع آده بینید مثل جلیل ما دیگه من دیگه همه با کندم باید بریم اونم برای اون شیری که همه با همینجوری میزنن خیلی قشنگه چون همه با همینجوری میزنن برای که یه نفر اونجوری بخواد داره توشون باید خرابه دیگه استایل عوض میشه برای اون حالت که خودشون میزنن اونا اگه بخواد که یه گروه خودشون اینجوری بزنن اونم نمیشه برای همین یه لطف خاص خودشون داره یه لطف خاص خودشون این داره فقط این سخت اون آسونه بعد بخیر که اون سخت میشون همش میکنه دیگه این یه سری مزرابا رو دیگه تقریبا از ده تا سه تا شین دست میزنه بقیه شد اون دست میزنه ولی اونم یه کل دیگه است یه مکتب دیگه است دقت کنید با یه پرده کوچولو با یه حالت کوچولو یه مقامی میده روی مقام دیگه اصلا به دور مربوط نمیشه چون دورا یکیه افشاری شد با یه دونه این و یه دونه این افشاری شد یا تو دایره شما میبینید که این اومده مندازه مثلا است چه میدونم 2 میلیمتر علامتش اومده چی؟ این طرف تر یعنی تمام دایره یکیه یه نوع 2 میلیمتر اون طرف تره یه نوع 2 میلیمتر اون طرف تره خود ادوار یکی هیچ فرق نمی کنه برای همینه که اینقدر کرون میشه به کار میشه کرون میشه به کار میشه تا حالت عرضی نیستیم Thank you. کنه صورت بخش یا همین همینجوری میشه زد داریم پر بگیریم